سامان دے تیار کراگے پر سامان دے جال سقات فی رحل اخیہ سقایا دو بولو خے وی گرزو دو بولو خے فی رحل اخیہ تو بار دخل رور کے ضرور کو بار کے دو بولو خے کے خدا و تویل رور تا تلارے کی کم چیز ضرورت ہے دو بولو خے قافلہ روانہ شلا ثم اذن مؤذن باعلان کیلان کون کی ایتها العیر او قافلے والا انکم لسارقون بیشک تاسو غلام تاسو غلے ہوئے دلتے وہ سوال پیدا کی گی یوسف علیہ السلام و توی تاسو غلے ہوئے دیکھو بہتان دے سرہ دینا چلی یوسف علیہ السلام شانت دینا بالکل مبرہ دے جواب دا دے دا اعلان کون کی چی اعلان کردے دا پا غیر دے اجازت دے یوسف علیہ السلام نے کردے یا دس دا اعلان چو تکی چی انکم لسارقون تاسو یوسف علیہ السلام دے پلار نہ پٹ کرے وہ اوشل خبر مانی خدا سے اشارتن کلام دیکھا قالو دیورن یویلو اقبلو علیہم مخاموش پدے خلقو بانے پدے مؤذنینو باندے مازا تفقدون کم شے تاسو طلب کم شے دے جی طلب کوئی تاسو دورک شیوی چیزا مازا تفقدون کم شے تاسو دورک کوئی دے کم شی طلب تاسو کوئی قال اغویل نفقدو سواع الملک ورکو منگا اگر پیمانا دا بادشاہ سواع پا من دا سواع سرا وگے دا بادشاہ یا وگے رے پا دی مانے خلق دانی اخکار کئی خدا مؤذن اعلان کئی وائی ولی من جا بیہی چاکراتاو کبھر سواع سرا مداغل پارا حملو بائیرن بار بیدوخا دوخ یا بارو لے انعامن ورکو وانا بیہی زائی موزیم پا دی مانے زیموارا زکا تو چیر تا زو دغا وہ گے پیدا نکم دسنا کہ کم سڑے پا ماما نے مقرر دے دسنا چاگا سزا رائی کی قالو آگے ویتا اللہ قسم بخوی لقد علم تم دشکتا اس تا پر ما جینا منگنی وراغی لینب سے چمو پسادو کو بدیزما کی وما کننا ساری قینونی منگ اغلا غلا منگنیو چی غلا غلا در آگی لیو دیولا فما جزاو سر جزا دے غلقی ویتا سی درو جن تا اس تا پتر دیتا چی پتر پتا ہوتا داوا نور خلق چی ورات لا نو دا سورلو خلی بے کلاوی او آخ ماخ بے خوارا خود دای سورلی چی برالی نخلوتا ویل کوری واچل تا خوراک نکی بی اجازتا دای ویل بما جزاو چی دا جزا دیغل کئی وی تاسی درو جن اگی ویل جزاو جزا دیغل حاغ سوک دے او جی دا چی بیمون دیشو پیرا حلیب بار داگی کی دغ سڑے جزا دا غلا دے پہو جزاو ہو دغ سڑے جزا دا غلا دے چی کم سے غلا کڑے دے جزاو المسروخ خا پہو دغ سڑے چی جزا دا غلا کڑے شوی چیز دے کزالی کدر شامن جزاور کو ظالمانو تا خلقی را حاضر کر دی یوسف علیہ السلام مخیتا یوسف علیہ السلام دے مشرانو سامان شروع بارون لٹا لٹا ولی شروع دا کشر پاگی مانے اول شروع نکڑا زکا بدی کسی تحمت پی راتا پا بدا شروع کا بی اعیتیم پا بارونو دے مانے قبل وی آیا خیم اکی دا بار دخ پل رورنا دا پارا دے خبر چی اتحام پیران ہی سمست اخرجا ہا بلکہ تو دا ہا زمین راجی کا پا اعتبار دا سقای سرا بیرا ویسر دا غدر ابولو خیمن وی آیا خی خیهی دا بار دخ پل رورنا دا ارور دا بار دے دا غلو خیرا ویستا وی دالک لو زمان سی ساری کزالک کدنا لیوسف گورا یوسف علیہ السلام ولی دا سنویلا چی دا لو خی خمائی خیر ہے مائی خیر ہے دا خو غلان دا دا یوسف علیہ السلام مقصد دا چرا ورور دا زان سی سار کی ورور ام دا سنویلا چی دا لوخ غطائی خید مالی دلے دے ورور ام پا دے خوخو چیز دے ورور سا پاتی شما زکر دیرمو دے دا ورور نولی دلے دا غواری چی دے ورور سا دے سار شما درین طول حالات دا ملک دا قحط سا مخام اخلی نو قحط کے جن تیرے ول خو دیر گرانی دلتا دا یو زیدہ چی مصر دے دیکھے قحط نشتر ہے دل تو خوشحالی دا فکر دے شان اللہ وی کزال کدا شان کدنا یوسف لیوسفا منگ تدبیر خود لے یوسف علیہ السلام تا علمنا یوسف تعلیم ورکا یوسف علیہ السلام دبرنا لیوسف جی دہی لئی اسقاط دا دی سمنا سبت دے لئی اسقاط دا قانون دے چھتا مقیس مقیس علیہ پا منس کی علت مشترک پکار دے نمو شبا دا مشبا بھی پا منس کی وجد شب پکار دا او کل چھ وجد شب نہیں علت مشترک نہیں دا قیاس دے شن دا قیاس غلط دے چیر تا ہی لئی اسقاط و چیر دا تدبیر دا تدبیر اللہ خود لے دے یوسف علیہ السلام رور دا زان سے ایسار کی جوان دے اور رورا او دے خدا ملے رس قطعی پیقت تیسی دی ساری فکر دے شا دل تا دا غلد پارا دا بادشاہ پا قانون کی یو خبر آوا دا غلد پارا دا بادشاہ پا قانون کی داو چو وحل موخ تاوان مغستلو نو یوسف علیہ السلام چوی نے سکھبل رو رہا پی دین الملے پا قانون دا بادشاہ کے مگر چو گاڑے اللہ اوچے تو من درجے چالا چو گاڑو اگواڑو وفوق کل لزی علم نالیم دا پاس دا ہر خاون دا علم نا دا مخلوق نالیم پوی دن کے ذات دا چا اللہ دے دیو خبر بلا وکرا قال دیو علیہ یسرقا کچر دا غلا کروی فقد سرقا خلہ من قبل اقنا غلا کرو ورور دا مخ کے دینا مگر چر دا غلا کرو دا ورورم غل لے دا ورور اثر پا دکی دے غلائی چکر صوفین ابن عوینہ وائی یوسف علیہ السلام یو اچھر گا غستی وا اوشو دا کور دا یعقوب علیہ السلام نے یو سائل لے ورکڑے وا دویم قول اللہ چنا اگر جد پاسد دا مور دا طرف نچو دا غیب کور کی یو بوتو نا اگر بوتی پٹ کو ماتے کبارا اوشو لکھا برمانیم مقالو دیو علیہ السلام کچھر اغلائی کرے کن اغلائی کروا خلو رور دے من قبلو دینا مخکے درین قول دا دے کلا مور مرشولا مدعا یوسف علیہ السلام دنیس رو دا آغی ساتن بے قولا یعقوب علیہ السلام بلو رج ورطو کدا زید زان سر روان کی اگر نی پی دیر مئینوا نیرا پری خودا ہوتا نو کلا چے پوش لجرالک بوزی دا کمیس دا لاندن یا وڑا گوندی پتوا کمربند دا دای دملان اولا پتو تارا کل چی یوسف علیہ السلام دا کور نویستا دے نئے آوازو تا وک یعقوب علیہ السلام تا چی دے آلک غلا کرد لگلا زمان دے کور کی دا کمربند دا پتو اس پتو نشتا اگا چی اولا گیڑا وکا تا نا کمربند کمیس دا لاندو اولا وی دا آلک ما تا باپس دا بنا بوزی فکر دشا دل تا دا کارم چی کلو دا بنیامین پا بارک انو یوسف علیہ السلام کلو یوسف علیہ السلام پا بارک چی کم کار کلنا گا نئی کلو پا قد سرقا یقنا غلا کلو رو دے مخی دینا پا اثر رہا یوسف پتا وساطل دا واقعی یوسف علیہ السلام پا خپل نفس کی خکاریا نکل دیتا خوتو لے انتم شر مکانا تاسو ناکار پیت بار دا مرتبی سرا اللہ خپوری کی پاتی تاسو بیان ہوئی دیول اے عزیز مصر اقلن دا دیالک دا پار پلار دا شیخن بودا دا کبیرن دیر بودا ونی سے اوتنز منگ فزید دیمان اقلن منگینو تادر دا موحیدینو دا نیکانونا اقیول معاز اللہ پنای وارم پا اللہ سے چمنگا ونی سو مگر آغتو چمنگ مندلے ساما فلا غسرا او کمنگا بل ونی سو اننا بشک منگا ایدن پدا وقل زوالی من خامقا وشمنگ دا ظلم کون کنا نهم مقام واتی نمبر آیات پورے دے فلما دخلوا عليه دغزه پور دے پدی مقام کدا ذکر کئی چراتل دا بازورن اپلار تا اپلار خبر کو چی بنیامین غلا کڑے وا او واپس کے دل دے مصر تا دوبارہ بل زلے دی بیل شویل چی دا بنیامین خورا سا نپری دی دی مشرور دے یہو زانم دے یا روبیل نم دے وزخو زمانا مخ کے دا یوسف علیہ السلام پر بارکم زیتے کڑو او اس منگ بلار شدہ ودلتے جب دیجے کیے ما فلم مستے اسور کل چنا امید شو منہ دا خلاصی دا غینا خلصو نجیان جدا شو نجیان جرگ کون کی خلصو ان فردو جدا شو نجیان جرگ کون کی ویلا مشر دیتا سو نپوگی بشک اپلارستا سی اکرن ناقشتے وستا سو نمو سکا من اللہ مضبوط لوز طرف دا اللہ نو مخ کے دینا آغتیتا زیتے کڑو پر رب تم کمیم کرو بارد یوسف علیہ السلام کی فلن ابرح الارضا بس ہمیشہ وی ارز پر ازمہ کی تردی پوری چی اجازت ہو کی مات ازمہ پلار او یحکم اللہ لی یاد فیصلہ ہو کی اللہ ازمہ دا پارا او دا اللہ غرد فیصلہ کون کن رے واپس استاس پلار تا فقول وینا و توقید مگا پلار اقلن جو استاغلا کرده و نیم مگا حالیم وما شهیدنا مگا علم نشتر مگا علمان نیو مگر پاگا چمان بما علمنا مگر آگا چی مگا پویوگو او نیو مگا دا پار دا پتو چیزو نحافی دین ساتون کی وسعی القریا تا پوسو کرا اهل دا کلینا اللتیا کلی کننا فیا چمانگو پاگی کی مصر والعیرا او تا پوسو کرا خواندان دا قافلینا عیر قافلی والا انتا پوسو کرا اللتیا قافلہ اقبلنا فیا چمانگا تلیو پاگی کی و انا لسوالقون لسکا مانگا یوریشتنیم یعقوب علیہ السلام خبر شویل یعقوب علیہ السلام بل سولت لکوان پوسو کم امرا بلکہ خیصلہ کرتا سستاسو نفسنو دا کارا فصبر جمیل کار دما صبر جمیل لے صبر خیصلہ لے فرید اللہ چراتا ہو کی ما تبدی مان طول یقنان دا اللہ چرے علیم فویدن کے حکیم حکمت ناک دے وطولانہم واوڑے دو دا دغ خلو بچونا او یو دا غم آوازی وکا وقال یا صفا علی یوسفا اے غما دیوس اے غما پا یوسف علیہ السلام وبیزت عیناہ اس بین شستر گیا دے من الحزنے دا وجد غمنا پا وکزوی مودا ڈکو دا غمنا گورنی ولی شوی بنیامین دے داوی یا صفا علی یوسف او غما پا یوسف علیہ السلام باندے دا ولی قانون دا دے کہ رستنے غم سلل راشن مخکنے غم متیادی گی دویم دا چی غمونو کی فرق دے یو غم دس غم دے چاگر طول کلے خپا کئی یو غم دس غم دے چی یو کور خپا کئی دا یوسف علیہ السلام غم دس غم دے چی دا طول علاقہ خپا کئی دا بنیامین غم فقط لگ غندہ کی غم دے دے لگ غم آغا زور غم را تازہ کام متمم ابن نویرا دا یو زلی دا دیو مرگرے دے مالک نمی دے مالک مر لے نو دیبا دیر جڑلی جا چرتا قبر بے ولی دا نو دبا جڑا کولا نو دا پا یو شیر کی وی وقد لامنی عند القبور علی البکا رفیقی لتزرا فی الدموع السوافکی زملا ما ملامتا کئی دا قبرون خواد پا جڑا باندی زما دوست دا وجه دا تیدل دا وخ کو زمانا چیز ما وخ کی بییگی نو پا دی بیدلو دا وخ کو مانی ما ملامتا کئی جریر ولی جاڑی فقالا تب کی کلا قبرن دا ایتہو لی قبرن سوابین اللیوا ودکا دیکی وی ما تدا مر گرے وی تجاڑی پا ہر قبر مانی چی تیوینے دا وجه دا حقا قبر ناچ برابر دا لیوا ودکا دیک فمینس کے دا حقا قبر دا وجه ناچ کم دے کی قبرین پا گئی جاڑی فقلتو نام ان الاسا یباس الاسا فدانی پہازا کلو قبر مالکی وی ماولا آو آو زپا ہر قبر مان جاڑم ان الاسا یباس الاسا غم روچتی غم لرا فدانی پہازا کلو قبر مالکی ما پرید ما من ملامتی مویوا چا ما قبر لید زپا جاڑم زکا ہر قبر قبر دا مالک دے وَتَوَلَّا وَاوْلِدَ دَيْنَا وَلِيَا سَفَا وَزْمَا غَمَا پَ يُوسَفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَانِ اسْبِنُ شِسْتَرْگِ دَا دَ وَجِدَ غَمْ نَوْ دَا وَغَمْ جَنْ اغیو لقا قسم پا لا تبتو غمیشیتا تبتو لا تبتو دے سلی کلام حضر شویرے تبتو غمیشیتا تذکر یوسف چی یادے یوسف علیہ السلام دے تردے پوشی بیمار حردن بیمار او تکون من الہالکین یا بشید حلاکی دنکونا قال ويل يعقوب عليه السلام انما اشكو بسي وحزني الى الله يقينا شكايتكم دخل پریشان تھے اور دخل غم اللہ تا بسی اسما پریشان تھے وحزني اسما غم الى الله اللہ تا واعلم ذپوئے گا اند طرف اللہ نہ پاگ سے تا سن پوئے گئے یا بنی یذهب اے زامن اللہ شی پتہ سسم یوسف لٹون او طلبو کی دی یوسف علیہ السلام چیرتا یوسف علیہ السلام جوان دے دے واخی راغی دورور وَلَا تَيَسُو مِن رَوْحِ اللَّهِ من او میدے کی گید اللہ دا مہربان اینا اِنَّهُ لَا يَيْعَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ بشک شان دا دے نن او میدے کی گید اللہ دا مہربان اینا مگر قوم کافر گورا ناو میدی عقیدہ ساتل دا دی خبری دی چ اللہ پدی مانی قادر نہ دے سڑے نہ امید شاقی دے وساتلا چرا کار نکی گی ولی اللہ پی قادر نہ دے او دسی عقیدہ ساتل دا کفر دے. انہو شان دا دلائے اسو ننو امید کی گی دا مہربانی دا اللہ نا مگر قوم کافرانا. تردی مقام پورے نہ مقامات ختم شو نور مقامات رستا روانی تفریح. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایوہ العزیز مسنا و اہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. وقيل حضرت يوسف عليه الصلاة والسلام شروعا نه مقامات واقعي کی بیان شو لسم مقام دے دری نوی نمبر آیات پورے. دی مقام کے دا ذکر کئی کہ دورن تعارف وشو دا یوسف علیہ الصلات والسلام سرا دا یوسف علیہ الصلات والسلام سر دورن تعارف وشو دے چکلا ور داخل شو دیو مطالبہ وکر یا ایوہ العزیز مسنا و اہلنا الدر و عزیز مصر منگ تاوز منگ اہل تا دیر تکلیف دے ضرر رسید لے تکلیف رسید لے. آیات کریمہ کی دی خبری دلیل دے چہ دولگی پا وقت کی و دا ضرر پا وقت کی دا جائز دا کیو سڑے پریاد مخلوق تاو کی دانا چا جواز دے او توکل کی پدے کے سو عیب نہ پیدا کی گی. ابن اسحاق لکھ لی وہ کلچ دئی داٹ کے جمع سنا و اہلن درو در وقت کے دیو سب علیہ السلام پزڑ کی نرمی رالا و تولا حل عالم تم ما فعل تم دیو سف و آخی پوشلے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یعقوب علیہ السلام یو خط لے گلے ہو کہ غزوی و تو واپس کی خط لکھ لو انہ من یعقوب صفی اللہ دا خط دا یعقوب علیہ السلام دو طرف نہ دے کہ صفی اللہ دے اور دا زید اسحاق علیہ السلام دے وغد ابراہیم علیہ السلام دے خط لکی عزیزی مصر تا وطوی اما بعد فإنا اہل بیت بلائن ومحنن منگ یو کور دے امتحان آتیو امتحان کا اللہ زما دینی کا پا نمرود سر راغی پا غور باندے بے زما امتحان کرے پہ یو بچی باندے چما تو ڈیر محبوب ازما پاولاد کے زما دستر گو نظر ختم شا ڈیر جڑانا بے و تو گور ما پخپل اغلام نہ دے کرے خو ما بچے دوسے بچے نہ دے جے گولے چا گلی داخت و جکل یوسف علیہ السلام گردان کا نو ارتادت مفاصل ہو و ارخا عینیہ و عیل صبر ہو سس شو ور پیدل مفاصل دا او سترگی را سس تکلے پا جڑا باندے او صبر پدے جے کہ ختم شو اظہار او تو گہل عالم تم ما فعل تم بی یوسف پس ہر کل جے داخل شو پا یوسف علیہ السلام مانوی ولی اے عزیز مصر رسید لے منگ تا از منگ اہل تا تکلیفا منگ را تکلے پا یو پنگ مانی مزجاتن کم مزجاتن قلیلن یو پنگرا سامان دے چلک گندکی یا مزجاتن چردی گندکی مال لے یا مزجاتن دارا اڑے شوے دے فاو فیلن الکیلا پس پورا کزم دے پارا پیمانا وتصدق علینا و مہربانیو کا خیراتو کا صدقو پو کا ومانی خیراتو کا پو منگ مانی مہربانیو کا پو منگا زمن سامان زمن دا غستلو چیز چه دا دیر کم دے لیکن که زید سرا که ندا بستا احسانی ان اللہ یجزی المتصدقین اللہ بدلور کئی صدقی والا لرا چوک چه صدقت کون کیوی نا آخل کل اللہ بدلور کئی بشک اللہ بدلور کئی صدقی ور کون کو تا قال ویل یوسف علیہ السلام اقنم تا استفت داغت ایتا سکم کار کر یوسف علیہ السلام داغی دورور سلام دورور سلام دا خبر کڑی وا چی یوسف علیہ السلام و اخوه ورور داغی احبو الابینا او پلا رکی مدت تکلیف رساو کلو ام پیو سراوڑا کلو بلسا کلچ ویتا سنا پویا ورونیو تیولا اینکلا انت یوسف آیات خام خا یوسف یاگی ولی زی یوسف موتازم آرور دے اقنان احسان که اللہ پا منگ مانی بشک شاندار ہے چاچے یہ رو کد اللہ نو صبر وکا بشک اللہ نبربادی سواب دنے کانو ویر دی قسم پا اللہ اقنان اللہ ورکڑی تو علی اللہ پا منگ مانی اقنان منگ یو دا خطائی تو انکونا حضرت یوسف علیہ السلام تو لا تسریبا نشتے ملامتے پتا سنو رضی یغفر اللہ لکم اللہ دی بخنو کی تاوستا او اللہ دیر مہربان دا مہربان انہ دے اذہبو بی قمیسی ویس ازما قمیسا گورا یو توجی دی آیات کرا چویس ازما قمیس دی دا ضرورت نشتے لا قمیسا غ جنتی قمیس دے یعقوب علیہ السلام نظر کمزور شوی د وجر زما د ورکوا دینا چیز تے ورک شوی اما دا کمیس بطور زیر اوی سی نو چکل دا وی سی ماغی تا با زیر اوی ورسی نظر بے پخپلہ ٹک شی یا دا کمیسو چی ابراہیم علیہ السلام چکل ور تا گزار کرے ہو نو جبریلو تا غستے ہو بید ابراہیم علیہ السلام پا وراثت کی اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام پاتے شو بے پا نل کی یا پا شکل تاویز مانی یوسف علیہ السلام غاڑی تا پروتو کل چو کوئی تا گزار شو حضرت جبریل اگر کلاو کو توائی غست دا کمیس ارزان سے ساتلو دا کمیس کی جنتی اثر ہو دا چو پا کمزے مانے پرے ہو ناغا زیبا جوڑے دا ویسے کمیز زما چرا دے وی فالقو کی دے علا وجی ابی پا مخدپلار زما مانی آتی بسیرا او بگر جلی دنکے راتگو کی ماتا پا خپل احل باندے ٹولا حال تا جن تیرا ہوئی جب تکلیف جن نمی سر تراشی خوشال ورشیم یہ لسم مقام دے اتنوی آیات پورے دے اور دی مقام کے دا ذکر کئی کہ یعقوب علیہ السلام دی یوسف علیہ السلام دی کمیس بوئی مانی پوش زامنو دی یعقوب علیہ السلام دی یعقوب علیہ السلام نبخنو اگوخت لیرا ولما فصلت العیرو کلچی جدا شل قافلہ قافلہ اس دی مصر مروانی کی بے فلسطین طرف تزی کلچی جدا شل قافلہ ویل پلار دائی پلار دو ارون دا یوسف علیہ السلام ویل انی لأجدو ریح یوسف ویقلنز بیمزم خامخا بیمزم بوی دا یوسف علیہ السلام لولا انتو فن دونا تچر تاسو مات نسبت دا قمقلتوب نکوئیم تچر ماتا نسبت دا دروغ جنتوب نکوئی دا تقبیح نکوئی دا یوسف علیہ السلام پو بوئی مانے زب پوئی شما گورا دا خبر چی کولا نو دا یعقوب علیہ السلام او دا کمیس پا منس کے تقریباً سا اتے فرسخ فاصلہ دا یعقوب علیہ السلام چی دا خبر کولا دا دے که نوسی دی چی بائی زامنی پاتی دی اگر تا دا خبر ہوکا دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پر ویس رازی چہ کمیس دا یوسف علیہ السلام دا یعقوب علیہ السلام پر مینس کی دا تورا دا پاس لوا دا حسن قول دے دا لسو رضو پاسی لوا دویم قول دا حسن دے چھ دا میشت پاسی لوا سادی سے دا دے واقعی میں یو تعبیر کرے تعبیر اگر اقبل کتاب کی لکی زمس رشبوی فراہین شمیدی چرادر چاہ کنا نشن دیدی او یعقوب علیہ السلام دا مصر نا پا بوی دا کمیس مانی تا پوی دلی بوی دا کمیس دا معلوما ہو او کلچ دا کنان پا کوی کی پروتو نتاولی نلی دا ستاو دا یوسف علیہ السلام پا منس کی دا کوی پاسلا کی تقریبا ساتی میل خوشا پاسلا ہوا او دا کمیس او دا ستا پا منس کی آتے پر سخ پاسلا دا یاد یو میشت مزل دی زی مصرش بوئے فراہن شمیدی چرا در چاہ کنا نش ندی دی دا مصر ندی دا یوسف علیہ السلام دا کمیس بوئی مانے پوئی دلے نصو جوا چپ کوئی دا کنان کی دنلی دا بگفت احوال ما برقی جہان استا دمو فیدا و دگر دم نحان استا وی ورز من حالت دس دیل کبریخ نا چدا کل پیدا شیو کل بالکل رکشیم بریخ نا پڑک دے پڑک چوشی سڑے چوینی کچھ پڑک ختم شوی سڑے سنینی گہی بر توارو میں آلان شینم گہی بر پشت فائی خود نبینم کل کلا دا ملک الالا سر آلو زم ملک الالا خوال زم او کل کل دخ کودلان دن سنین ما وحیو چه کلا نبی تا نئی شوینو اس مای نپویگی کلا چه وحیو تا وشن بے پویگی دی بوی مانا چه پوشوی دا پا طریقی دا وحی سرا کلا چه جدا شل قافلا اویل اپلار دایی قنان زبی مزم بوی دا یوسف علیہ السلام کچر تاسو نسبت ما تا دا قمقل توب نکوییم قالوا غيوت الله قسم فخره انك بشكت چل في دلالك القديم طيب محبت بخواني کے دلالت کمان محبت سرا طيب محبت بخواني کے اگر پخوا چل کہ محبت او اگر محبت لا استاد زل نہ دی وت لے فلما جال بشیر وسار کل چراغ زیری والا القاو کی خدا کم اس پہ مخاف و مخدو حضرت یعقوب علیہ السلام پر تب دا پس ہو کر دے بصیرن لدن کے ویل یعقوب علیہ السلام ایا مانو ویلی تاس تے قرنز پوئے گن طرف دا اللہ نا پاغت سمان جتا سن پوئے گئی دوی ویل ایز منگ پلارا بخنو غارز من پارا زمد گناونو یقنن منگیو خطائی کون کی ویل یعقوب علیہ السلام زردے چھ بخن بوارم ستاسو پارا دخپد ربنا بے شک دا اللہ چلے خاص کر بخن کے مہربان دے لسم دو لسم مقام تراخر پورے دے دقواقی دا اختتام پورے دو لسم مقام دے پا دی مقام کے دا خبر ذکر کئی چرا جمع شدی پا مصر کے او دا حضرت یوسف علیہ السلام دا خوب تعبیر بالکل راوتا یعقوب علیہ السلام دا اویو کسان اسرا زیتو کم کسان دی دا پلسطین دا علاقے نرا روان دے مصر تا مصر پہ جو کر رہا تو یوسف علیہ السلام و سلام مخت لار مخت دا یوسف علیہ السلام سے تقریباً سلور لاکھا سلور لاکھا خلق او نور بیا پا تماشا کے دیر خلق اس سے دی دا سو آتا یعقوب علیہ السلام چکلا دا دی خلق دا گنا اولی دلا دی زامنو توائی چا معلومی گلا چا دا مصر فراون چلے کنا زمان دا مرد پار راوات لے دے ازامنی اتوائی یعقوب علیہ السلام دا جب لارا دا خلق جلاکم ولائی لینو دا یوسف علیہ السلام دا غیب مرگر توب کی خلق ولائی لین یوسف علیہ السلام سلام کے مخی کے دب پلار باندھے وہ شہری قانون دا کہ سلام براتون کے سڑے اچھی یعقوب علیہ السلام ہوتے بچے صبر کہو سلام زا تم حق زما دے وہ کل چران پیش ہوتے السلام علیکم یا مذہب الاحزان سلام دے بتا مانے اے لڑے کون کے تو غمن منگمانے غم راگڑے استاد وجنا استاد ہے کل ملاقات ہو سو غمن ٹول لڑی شو بے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام و سلام یو بل چکل گاڑ ورکا یوسف علیہ السلام جدا جڑ لے یعقوب علیہ السلام جدا جڑ لے اوشلے دا یعقوب علیہ السلام جڑا دیوجے دوجے ڈیر خوشحال ہی نہ یوسف علیہ السلام زما سے ملاقات ہوش یوسف علیہ السلام جڑا پدے مانے وہ چزما پدے پلار مانے سمر تکلیف تیر شویر ہے اوشلے دیو جنا د جڑا سے اقسام دی کل د مکر جڑاوی کل دریا کاری جڑاوی کل د جز فض جڑاوی کل کل د مصیبت جڑائی او کل کل د خوشحالی جڑائی یہ جڑا کے اقسام دی تھی کر دے سو نو یوسف علیہ السلام تو سلام سے کل پلار ملاقات ہو کو نو پلار بو تو پدغ تخ مانی اچت کے نو نو مور او پلار نے مرا مور سے مکھ کے مڑوا او دو مور پزے مانی دو یوسف علیہ السلام ماسی چو دا آگے سا پلاری نکاہ کڑے وان دوانے تخت اوچت کرو اور اونا وخر له سجدن تکر دا سجدے مراتی انقیاد دے سورت رحمان شبگم آیت کی راجی وان نجم و شجر و یس جودان ان نجم و شجر و یس جودان وڑے گیا گانے و لیو لیون یس جودان ین قادان اللہ تابیداری دیم سجود کو مان دے انقیاد سرا دے مسئلہ کی لگی اختلاف دے کہ دا یوسف علیہ السلام و سلام دا خوب اور دا تعبیر پا منس کے تو نہ کلو نو یو قول دا چھ دو اش کالو دویم قول دا سلمان پارسی دے چھ چلو چولیخ کالو درم قول دا قتالہ چھ پینزہ دیر شکالو شپگ خجی سلورم قول دا اکرامہ دے چھ شپگ دیر شکالو اور پینزم قول دا فوزہ لبن آیاز دے چاہتے ہیں کالو وحب ابن منبی و یوسف علیہ السلام چھے کل کوئی تا گزارا دادا والا سکالو اور دا پلار نے جدا جندی تیرکا انہا آتے کالا بیدا ملاقات نروسا جندی سا تیرکا انہا درش کالا اوشولے اور چکل اوپات کیے دا نو دا دیش پک شلکال عمرو تورات کی دکلی یوسلو شپک اشکالا شپک دا پا شپک شلکالا او دا یوسف علیہ السلام او دا موسیٰ علیہ السلام پا منز کی سلور سوکال فاصلہ وا دا یوسف علیہ السلام او دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا منز کی تقریباً سیویس سوکال فاصلہ دا او دا یوسف علیہ السلام او دا نبی علیہ السلام پا منز کی تقریباً سویس سوکال فاصلہ غالباً دا فلما دخلوا كل داخل شو يوسف عليه السلام آوا إليه زيور كزان سرا بوه مورا فلار لرا ويقول داخل شو مصر تا فكر الله غالي آمين انفامن ماني ورفع بوه وچد كمورا فلار على العرش بطخ ماني وخرو وگرد داغي پارا دا ورنا سجدا منقادا ويقول ازما فلارا دا انجام دا خور زما ودا دينا مخيم یقیناً گرد ولا رب زما دے خول در حق اند رشتہ وقد احسن بی او یقیناً احسان کرے ما سرا کل چراوی سلم زمین سجن دے جیل نا دے جیل نظر اوی سلم دو کوئی ذکر ہے انہ گھج دے کوئی نہ رہی سلم دا دا وجر اعزاز نہ چرا ورونا خپنش یا جیل او کوئی کی دا جدا جدا مسئلہ وا جیل تا داخل شوید پا خپل اختیار باندے ویلو چا سجن احب الیا او کوئی تدا خیل شوید اللہ پہ اختیار سرا یا پہ جیل کی چی کم وقت انہ دا غلو سرو دنا فرمانو خلق سرو او کوئی کی تو فقط تعلق دا اللہ دا پرشتو سرو وقد احسن نبی اقنان احسان کرد ما سرا زمارب کل چیز راوی استلما دا جیل نو راتا یو گبتا سمانی من البدر سہرانا پس لاغنہ چو وسو ساچلو شیطان پا ما بین زمان پا ما بین دورون زمان کی اقنن زمارب چلے لکتی پندر محربان ذات جلے مارا پار داغت سی اشاو چو خوخشیم یا رفید لطیفنا دغنی کی کون کے ذات دا آغا چاسر چار چیو گواری بشک اللہ پوئے دے الحکیم دا حکمت والا دے اے زماربا اقنن تارا کرے مارا بچائینا خودنا اکرنا ماتے من تاویل احادیث اغان جام دا خوبنا اے پیدا کون کے دا سمان نظم کو تزما دوستی دنیا و آخرت کی وفات میں کے پر حال کی تو مسلمان ہیں پہ وسط کی ماد نے کان وسرا صداقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داو خبروں دا غیب ہو جو منگا وہی کو دے تا تو ما کون دل رہے نو تے دے سر کلے جا کلے چ راج مگ کار دے کلے چ راج مگ دے خپل کار او ہم یم کورون دے چل ول کاو او نو دے اکثر دے خلق نا کر کے تہیر اس کے ایمان راڑن کی نہ واڑے دے خلق نا پرے بیان میں سے مزدوری نہ دے دا مگر فندے پار دے مخلوق و کا ای منات دیر نہ خری پاس مان نو مگ کی یمرون علی کی تیرے دل دا تیرے دل کی پاگرمانی تیرے دل بھی کے مال مشاہدے کی نظر وہ مانہ غم اور زون دے دغ نخنے احراز کو ان کریم ایمان راوی زیاد دے خلق نہ پالا مانے الا وہم مشرکون مگر وی دے شرک ان کی گورا ظاہر کی جان تو مومن وی لیکن عقیدہ دے شرک وی تفسیر روح المانی وی ال تے نظریہ دے ساتھی دے ایمان چ جان تو مومن ال تے جان تو مومن وی ال تے دسی کلمات دے خلی نو دے چ اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک کن تملک و ما ملک س الفاظ کے دے اسلام دے چ رکو پر دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی من اولائک المشرکین دا مشرکین نا عبادت القبور عبادت کون کو عبادت کون کی دا قبرون دی گوری دی قبرون تا ورچہ اصحاب القبور دی لا یعلم حالہم دی پا حال میں نپوئے گی اور بے وی ومثل ذالک المشرکین اکثر من الدود پی حاض الزمان دا قسم مشرکین خزموں پا زمانے کے دی چینجون ہم دیر دیخا دیر شہ مشرکان دی ظاہر مانے وی منگا زو ایمان میرا وڑے دے لیکن کارونا ٹول دی شرکی دائی پیسکورے دے ہو دائی الواد ہو دا پلانکیشن دے بابا پکر دے شو خجی نو دیو جن دا ذکر کئی نو وی وما یومن اکثر ہم ایمان میرا وڑی زیاد دینا باللہ پا اللہ مانے اللہ وہم مشرکون مگر وی دی شرک ان کی افا امینو اے پا امن کی دی چراش دی تغاشیتن پٹون کے لازاب اللہ نے یاراش تقیمت نا چاپا وہم لا شعرون دی ونپوئی گی اظہار دخبر نظری و دعوت دی نبی وطوے پیغمبر حادی سبیلی دازما لاردا دازما طریقہ دا طریقہ دی نبی کمدا ادعو الاللہ خلق رابلم توحید دا اللہ کا قل ورتو پیغمبر حاجی سبیلی دا زما لار دا ستا کم لار دا ادعو الاللہ اذا خلق رابلم پا طرف دا اللہ مانے ادعو دا متکلم سی غلقہ دا دا امر سی غان دا چراو بلے پا طرف دا اللہ مانے دا مانن دا ادعو الاللہ جی خلق را بلن پا طرف دا اللہ مانی او دارا بلن چکم سرد دینا چی نبی پیغمبر دے خود دا پیغمبر بی دلیل خبرن کی علا بصیرتن پا دلیل باندے خبر چکے پا دلیل بے کے خواہ بی دلیل خبر بنکے علا بصیرتن پا دلیل باندے انا زندہ خبر کو ومنی تبا انی تو کس ما تابیداری زما تابیدار سڑے من پا دلیل خبر کئی بی دلیل خبر بنا کئی و سبحان اللہ پاکر اللہ لرا وما من المشرکین و زنیم دا مشرکانونا تسلی ورکی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وما ارسلنا ماند لی گلیستان مخیلہ رجال مگر سڑی آیات کی دلیل دے خبر دے جب چونا پیغمبران اللہ را لے گلی تولی سڑی را لے گلی دے خزی ندی را لے گلی غلامان ندی را لے گلی سڑی را لے گلی دی اور احرار را لے گلی دی نوح الیہم چما وہ کولا گئیتا من اہل القرا دا اہل کلونا اے نگر جدا خلق دزما کی جو گوری سرنگ انجام دا خلقو چمخ دینو او خام خا پور دا آخرت غور دا پار دا خلقو چیر کئی ولی تاسے سوچن کوئی حتی دستی اثر رسول وزنو انہم قد کذبون دا حتی چلے دا ما قبل سلگی گی وما ارسلنا من قبل کا الا رجالا فدعو قومهم خلق لبے دعوت ورکو ورکو فکذبوهم تردے پورے کہ دے قوم تکذیب کرے پیغمبرانو حتی زستے اثر رسل تردے پورے چنا امید وشو پیغمبرانو یا پیغمبران میں لے گلیو خلق لبے دعوت ورکو ورکو پتراخا فتراخا عنہم عذابنا روس تبشراغ نظما عذاب عذاب بمل ذر ورنجو حتی زستے اثر رسل قد کذبو کذبو و کذبو دو قرآتن دی عروت پوز کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پبارہ دیا کہ جو ظنو انہم قد کذبو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطویچ ندسن دو ظنو انہم قد کذبو کذبو دا مشدد قرآت دے وظنو گمان بوکر پیغمبرانو انہم دا پیغمبران چی دے قد کذبو یقیناً دروغ جن کرے شو دا طرف دا قومنا کذبو نسبت دا دروغ ہو کرے شو دے پیغمبرانو تا پوشو لے خبر مانی نو کذبو سیغوی دا مشدد دا خجی او دا زمائر پکی راجی دی قوم تا وظنو دے قوم با گمانو کچ دا قوم قد کذبو اقرن من دروغ جن کلیشو من تنسبت دا دروغ وکلیشو دا اللہ امداد برازی و پلانو دین برازی احرانو لو نو وظنو گمان با گری خلقو انہو بیشک منگا چیو قد کذبو اقرن من تنسبت دا دروغ شویده چی کل تکذیب دا پیغمبرانو وشن امداد برازی امداد رانگا جاہم نصرونا دویم قرآن دے قد کذبو مانا بیدالا تر دی پوری چنا امید وشو پیغمبران وزنو او گمان بے وکام گمان بے وکو گمان کو مانا دا خیل سرا خیل بے وکو پیغمبرانو انہم بے شک دا پیغمبران چری قد کذبو یقیناً دروغ جنشو خیل کی بیدا خبر لالا کہ دا پیغمبران دروغ جنشو امداد رانگے جاہم نصرونا دلتا زون پا مانا دا خیل او دا وہم سا خیل کی بید تیرہ شلا او شل خبر مانی دو ام مانا گا چہت تاید استیع سر رسول تر دی پوری جو گمان روک پیغمبران ہو زنو دی قوم با گمانو کا انہوں بے سکرہ پیغمبران قدکو زی بدرو جنشو قوم بدا خیلوں کا درے میں یو مانا شرف علی تانوی کی بیان القرآن کی کوزی پو غولی تو کی کیفیت تبلیغ پیغمبرانو با گمانو کا کہ منگ تبلیغ طریقہ غلطا کا باز منگ خلاف چی کی گی نو کی دے چی منگ تبلیغ طریقہ غلطا کریم جاہم را بغاغی تنصرنا امداد کن فنجی اخلاص بکلی شاغتو چی منگ با وقتا فنجی اخلاص بکلی شاغتو چی منگ با وقتا نشی واپس کدر عذاب زمان دا قوم گننگارانونا لقد کان پی قصصهم ایک ننشتر پا بیان دا دغا حرون دا یوسف علیہ السلام کی عبرتون نا عبرت دا پار دا خواندان دا عقل صداقت دا قرآن کریم نی دا قرآن کریم خبر ابترائی جوڑ شویم لیکن تصدیق کے جاوز سے جمع کی دینے تفصیل لدہ ہر شو ہدایت اور رحمت پارا قوم کی ایمان لریم سورت کے بیان اور سلور و مسلو نفی دا علم غیب دا مخلوقنا نفی دا شرک تصرف و صداقت الرسول اور تسلی نبی علیہ السلام پر ویر بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير الصنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات فإن ربك لذو فضل مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من نسر القول ومن جهر به ومن مستخف بالليل وتعرف من النهار له معقبات من بين يديه من قلبه يحسب معه من امر الله ان الله لا يغير ما لقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ما لهم من دونه من واد والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشر السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته يرسل السواعق ويسير بها من يشاء وهم يجادلون في الله وشديد المحال له دعوة الحق فتدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال ولله يسجد من في السماوات ولا تطغى ومكرهم ولا لهم في الغدو ولا اسفال قل من رب السماوات والارض قل الله قل فاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فجعل الخلق عليهم قل الله قال كل شيء وهو الواحد القهار انزل من السماء ماء فسالت اوديه من قدرها فاحسن من السيل زبد الراديات فبما يوقدون عليه في النار ابتغاء حله ومتاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فان كنت في الارض كذلك يضرب الله الامثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا مثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم بئس المهاد ومن يعلم ان ما اوتي من ربك الحق من الله فانما يذكر اولو الالباب الذين يؤمنون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يؤمنون بما امر الله به ان يصلوا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلى يده ويذرون بالاحسن تسيئه اولئك لهم عقبى الدار جنات ان يدخلونها من صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم الناس صبرتم فاليوم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقولون ما امر الله به ان يصلوا ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فرحه بالحياه الدنيا والحياة الدنيا في الأرض إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليها آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليكم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت إليه متاب ولو أن قرآن سويت به الجبال وغصت به الأرض كل يوم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لم يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قالوا تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فعليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعل الله يشركاء قل سنبئونه بما لا يعلم من الظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكروا وصدوا عن السبيل ومن يضل الله ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما له من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو إليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب فإما تجلك بعض الذين يعظهم وتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أن في الأرض من قصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو السريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى سورت رات بترتیب کے دیر لسم سورت دے و نزول کے اشپگ نوید سورت محمد نا رست نازل دے ربط دما قبل سرداد چمک کی سورت کی دعوت توحید پادل عقلیو نقلیو سروا دی صورت کے تنبیہات اور کئی منکرین مسئلے لرا اول صورت کی اظہار دا دعوی توحید و پدی کی تمثیلات اور کئی دپار دا زیادت مکی صورت کی صداقت دے رسولو پا دے کے دپا دے شبہات واردو پا رسالت اور ذکر دے شہادت الہیہ دے پا رسالت داول صورت داول توحید دا اور دو شرکن تردید کئی تردید دے شرک فی دعا و دے شرک فی العبادت دا دے شرک فی دعا تردید کئی چور لسم آیات کے لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ اور دا شرک فی العبادت تردید کئی شپک دیر شایات کے التوائی ولئنما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ مرد شرک دعا اور رد شرک العبادت کئی اور اس سورت کی توحید مسئلہ تین ذکرت بیان شویدا دیر لسم آیات کے سور لسم تین لسم شبگ دیر سو دیرش کے دی آیاتن کے توحید مسئلہ بیانی گی اجمالی حاصل صورت دادے چاول توحید صدا دل و اقلیو نقلیو وحیو نا امثال زواجر و تخفیف دا بیانی گی تفسیر دادے چ صورت منقسم دے شفق و بابن ہوتا اولن باب اول رکو وم نمبر آیات پوری دے و باب کی ترغیب دے کتاب تیو دلائل عقلیہ ذکر کئی سر دفع دو شبہات ہونا زجر ورکئی بے انکار الاخرت زجر ورکئی بے استعجال العذاب اور جواب دے سوال دو مشرکین کے جس سوال وارے دفع رسالت مانے دادا اولنی باب خلاصہ امتیاز دیر تنبیہات دی اور امثلہ ذکر کئی دا فرق و مابین دا مشرک و دا موحد کی اور صفات دا مومنان ذکر کری دی اور دب دا شبہات و جکم شبہات پر رسالت مانی رائی جی سورت کی دلائل عقلیہ دا دری قسم مانی بیانی گی یو قسم دلائل دا دی کہ خالق دا تمام عالم اللہ دے دلائل پا دے مانے کہ خالق دا تمام عالم اللہ دے ابن کثیر دیوں کی برا مخلا خجی نو دیو جنا دا ذکر کئی دلائل پا دے مانے کہ خالق دا تمام عالم اللہ دے یو قسم دلائل دا دی اور دا دلائل دویم آیات میں شروع کی گی اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها دیجے کے دلائل دی خجی دویم چرے دویم قسم دلائل دی دی چہ عالم پا تمامو وشور خبر مانی عالم پا تمام عالم مانی اللہ دے پا آیات آتم کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انسا و ما تغیز الارحام خجی درم قسم دلائل پا دیمائی چہ خلائق طول منقاد دی اللہ تا پا تین لسم آیات کی ولی اللہ یصبر من فی السماوات دا دری قسم دلائل عقلیہ پا دی دری خبر ذکر کئی خالق اللہ دے عالم اللہ دے اور تمام مخلوق اللہ کا محتاج دے سونا مخلوق چے دے دا مخلوق طول اللہ کا محتاج دے منقاد دے وہ مخلوق منقاد دے اللہ تا عالم پا پٹو پخکارو مانے اللہ دے او خالق دلویو چیزنو دوڑو چیزنو اللہ دے دلتا پا دی صورت کی اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا تفسیر ابن کثیر دے آیات لان دے دا زید ابن عمر ابن نوفیل اگر شعرون ذکر کری دی اگر دا توحید پا بارا کی ابن کثیر دا شعرون دو دیرا وڑی دی جل دویم صفحہ چلور سوا نہ نوی کے او جل دریم دا سورہ طواہا پا تفسیر کی را وڑی دی او شل خبر مانی زید ابن عمر ابن نوفل وائی وانت الذی من فضل من و رحمت باست الى موسی رسولا منادیا اللہ تہا غزاتی دخپل احسان او د مہربانی د وجنا تالے گلے و موسیٰ علیہ السلام تاستاز خبر ورکو ان کے آواز کو ان کے فقلت له فذهب وحارون فدعوا الاللہ فرعون اللذی کان طاغیا تاوت ویلیو اے موسیٰ علیہ السلام لا شتو حارون علیہ السلام دعوت ورکی پترب داللہ باندی آغا فرعون تا دعوت ورکی جدا دے انتہائی سرکشا وقولا لہو حل انت سویت حاضی بلاوت دن حد تستقلت کما ہیا دی فرعون تا ویوئی چی آیا تا برا برا کل دازمکا بغیر دمی خودنا تر دے پورے چرا اوچت دا لکا سنچ دا وقولا له اانت رفعت هذه بلا عمد او فوق ذلك بانیا دعوت ویوئی چرا دا اسمان پا غیر دستن نتاوت رولے اوچت کلے دے وکر دید پاسے و بانشترے وقولا له هل انت سویت وستہا منیرن ازاما جنک اللیل حادیا وہ تویو چتا برابر کرلے مینز دزمکی و دا اسمان رنا کون کے کل چشپ تیری شنو دا رنا کئی فقولا لهم یرسل الشمس غدوتا فیصبحم عمست من الارض زاہیا وہ تویو چی چوک راجی کی نور سار وقت کے پس سبا کی آغت چنورو تورسی رزمک نرو خانا وقولا له من انبت الحب فی السر فیصبح منه العشب یحت الزرابیا وطوی چوک دانی را چکی پلندز مگا کی چشنیشنی گیا گانی داغین خوزی گرا اوچتشی ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان وايا راوزي داغين دانا پسرون داغيكي فديكي خو نخيدي دا آغا چا دا پارا شاغوي ساتون كي حق خبر لرا دا توحيد مسلا دا سورت ذكر كي خالق الله دا عالم الله دا منقاد تمام مخلوق منقاد دا الله تا وی واقعید یوسف علیہ السلام یو ذکر ولی ذکر کرد وی شد خبر مانی خرجی دائی دی وجن ذکر کرد وی چی اصول القرآن دی شیل القرآن سی بیو کتاب دیت اگر تا لعرفان وی خواه ندگا عرفان ببیر تا واخلی او حکمت و قصص القرآن ذکر کرد حکمت و قصص القرآن او آگی که تفصیلانو گوری خد تفصیل سر منگویلو خواه الف لام میم را اللہ پوئی گی پا مقصد دے حروف باندے دادی آیاتنا دے کتاب زیمی تو خودا واللزی انزر لے کہ وہ آغا سے جنازل شوئے تاتا ترب درب ساندادے حق لیکن زیاد دخل کن ایمان نراؤڑی اللہ آغا ذات دے جی پیدا کرلے اسمان نا پا غیر دستنو نا ترو نا چتا شینی سمستوال العرش دے برابر دے اللہ پا عرش مانے تابی کری نور اسمان مئی طول زیغنیٹی مقرر دے تدبیر کئی دے ہر کار یو فسر الآیات جدا جدا بیان آیاتنا خام خاجتا سو ملاقات دخ پدر افمانی یقینو کئی بل درید اللہ غزات دے چھ خورا کرید اس مکب گرزولی پدی کی غرون وانہار انی حرون دار قسم نیوون گرزولی پدی کی جوڑی دو دعا دو ہر قسمہ اسلامی کے سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتی اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر